close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your little baby tonight. Shut the light, shut the shade. Don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, the mockingbird's gonna sail away. You won't regret it. The big fat moon's gonna shine like a spoon. You won't regret, you won't forget to get your shoes on. Do not fear, bring that bottle over here. I'll be yours. The big fat moon's gonna shine like a spoon. You won't regret, you won't forget to get your shoes on. Do not fear, bring that bottle over here. I'll be de jaren 60 sound van de Hollies, I'll Be Your Baby Tonight. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 10 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, handen van Humanitas. De voorleeskampioen van Nederland. Een onderzoek naar financiële situatie in de Nederlandse ouderenzorg. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent. that's alright. I don't wanna lose you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both, but that our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. makes no sense. There's only one voice that comes to your defense. And the jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Hij maakte het in 1992, Sting, It's Probably Me, en daarvoor Tina Turner, And I Don't Wanna Lose You. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Handen van Humanitas is een initiatief van Stichting Humanitas. Zij zetten zich dagelijks in voor Rotterdammers in een kwetsbare situatie. Dick van Gooswillige praat met Frank van Oorschot van Humanitas. Stichting Humanitas, heel vaak die naam gehoord, Frank. Maar wie zijn jullie ook alweer en wat doen jullie? Stichting Humanitas is een grote zorginstelling binnen Rotterdam en de steden daaromheen. En wij zetten ons eigenlijk in voor iedere kwetsbare Rotterdammer. Iedere stadsgenoot die een extra handje nodig heeft of die wat ondersteuning nodig heeft. Daar steken wij ons hand naar uit. We zoomen even in op een speciaal project van jullie. Dat heet Handen van Humanitas. Ja. Wat is dat? Wat doet dat? Wat wil je daarmee bereiken? Handen van Humanitas is een commercieel netwerk van bedrijven, dus maatschappelijk betrokken bedrijven in Rotterdam en omstreken, die daar die een steentje bij willen dragen. Dus die de bewoners van de stad waar zij hun geld verdienen iets terug kunnen geven. Ja, hoe ziet dat steentje er dan uit? Dat kan heel erg verschillen. Wij vragen mensen hun services te doneren of een bepaalde financiële bijdrage te leveren per jaar. En wij proberen toffe evenementen of projecten op te zetten die services koppelen aan wat de vraag is binnen de doelgroep. Ga je toch bijvoorbeeld vragen, probeer eens concreet te worden. Ja, dus ik zal een voorbeeld noemen. We hebben bijvoorbeeld de straatkapper opgezet. Nou ja, dat is dak- en thuislozen die geen geld hebben om zich te laten verzorgen, om te knippen. We hebben een mooi bedrijf, Henkel. Dat is het moederbedrijf van Zwartskop. Zij hebben gezegd van joh, wij willen de mensen die dat project draaien wel opleiden tot kapper. Wij willen de spullen doneren. Ja, en zo ga je aan de slag. Dus dan ga je op een gegeven moment op zoek naar mensen. We hebben nu een kappersbus. Dus we hebben geld ingezameld vanuit met een mooi benefietdiner om een bus te kunnen realiseren. En zo kunnen mensen nu komen, gratis komen knippen in zowel de salon of ze gaan op straat, gaan ze de straat op met de bus. En dan knippen ze mensen op straat. Nou, er wordt heel vaak gezegd dat wij in het ongeveer het rijkste land ter wereld leven. Maar jij ziet ook een andere kant van de samenleving en dat is een wat minder florissant beeld. Ja, het is moeilijk te zien. Het is moeilijk te rijmen als je weet hoeveel geld er omgaat in de zorgwereld met wat je ziet dat er daadwerkelijk gebeurt op de straat. En waar dat precies, waar dat geld blijft hangen of waar het systeem fout gaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat er iets niet klopt en dat er iets niet goed gaat, dat is wel duidelijk. Dat er mensen vergeten worden of mensen worden minder gezien. Mensen worden als crimineel weggezet zonder dat echt hun persoonlijke verhaal gehoord wordt. Bepaalde bevolkingsgroepen zijn niet hip op het moment, dus die krijgen dan minder geld ineens. Projecten komen ineens zomaar zonder geld te zitten omdat Den Haag deze week besluit dat ze tegen iets zijn. Dat zijn lastige lastige dingen om, mee om doorheen te komen binnen de zorg. Jij bent projectcoördinator bij Humanitas. Wat is het mooiste van jouw werk? Waar word jij blij van? Wat is jouw arbeidsvreugde? Mijn arbeidsvreugde is het resultaat zien. Dus op het moment dat ik bij zo'n evenement ben. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi evenement georganiseerd. Waarbij we door Ger Vos zijn uitgenodigd in het nieuwe Luxor vorig jaar rond de kerst. Daar hebben we met, uit mijn hoofd, 100 mensen konden we daar gratis naartoe. Nou ja, het moment dat je met iedereen in zo'n zaal zit en weet je, mensen kunnen weer iets beleven en ze hebben even een geluksmoment. Dat zijn de momenten waar ik van geniet. Wat wil je het komende jaar gerealiseerd hebben? Als ik je volgend jaar uitnodig in het programma, dan zeg je nou, dan wil ik dat in ieder geval afgevinkt hebben. We zijn bezig met een heel mooi idee. Wat we wel een klein beetje hebben moeten inperken. Maar we willen een groot festival of concert of iets organiseren voor de mensen die Rotterdam groot hebben gemaakt. Dus voor de oudere mensen. Uitnodigen voetballers, acts, ik weet niet. We proberen heel grote dromen en daarna het wat kleiner te maken. Dus of het hele festival er is geweest, niet. Maar wel iets groots waarbij we de mensen hebben kunnen uitnodigen en ze echt iets terug hebben kunnen geven als dankje voor, als bedankt voor wat ze hebben betekend voor de stad. Mensen die meer willen weten, naar dit programma luisteren en zeggen, ik ga die Frank ga ik eens even helpen. Juist. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Die komt de koffie met ons drinken. Ja, handen af van Humanitas, website, social media platforms, waar kunnen ze het vinden? Hoe kunnen ze je bereiken? Gewoon, de socials die zijn het meest up-to-date. Dus @handen van Humanitas. En verder gewoon www.handenvanhumanitas.nl. En als je ons direct wil contacten, is het handenvanhumanitas@stichtinghumanitas.nl. Oké. Frank van Oorschot, dank voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes. En wellicht spreken we je over een jaar weer om te kijken hoe het allemaal verlopen is. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you.

Ja, dan lijkt me dat toch heel spannend. Ja, klopt. Want de hele klas was meegekomen. Dus dat maakte het wel extra spannend. Alleen, het gaf me wel weer meer zelfvertrouwen. Omdat ze toch wel echt heel goed aan het aanmoedigen waren. Nou, en uiteindelijk krijg je dan te horen dat je het bent geworden. Wat dacht je toen? Eigenlijk had ik dat echt niet verwacht. Nee? Alleen, ik was wel echt heel blij. En hoe heb je je nou voorbereid op al die wedstrijden? Eerst op Schiedamsniveau en dan Zuid-Holland en dan landelijk? Ja, eerst bedenk ik welk boek ik wou lezen. En daarna kies ik een stukje uit waarin best wel veel emotie voorkomt. Omdat ik dat wel leuk vind om te lezen. En daarna oefen ik het gewoon heel vaak totdat ik zeker weet dat ik het kan. Ja, je hebt gekozen voor het boek van uit Percy Jackson en de Olympiërs. Waarom heb je dat boek eigenlijk gekozen? Omdat ik zelf vond ik er een best belangrijke boodschap in zitten. Dat wanneer je voor elkaar opkomt en iedereen gelijk behandelt, je oorlogen kan voorkomen en dat er ook meer vrede is. En ook daarom had ik dat boek eigenlijk ook gekozen. Hey, in de finale kreeg je dus ook een onbekend fragment voor te lezen. Dat had je niet op mogen voorbereiden. Hoe ging dat eigenlijk? Je kreeg een boek opgestuurd naar huis en die kon je dan uitlezen, zeg maar. En tijdens de finale zelf, op dat moment, kreeg je te horen welk stukje je moest gaan lezen. En dat was van het boek Kermiskind. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou je daar nu al een stukje even uit kunnen voorlezen wat je daar toen hebt voorgelezen? Want mensen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig geworden hoe goed jij kan voorlezen. Je kan goed praten, maar volgens mij kan je nog beter voorlezen. En ik heb al zo'n hekel aan de rol van Roodkapje. Het is gewoon een onnozel kind dat in de slijmerige praatjes van de wolf trapt. En dan zeker ook nog een dansje met hem doen. Plotseling duikt een jongen op en ik bots tegen hem aan. Hij slaat twee armen klemvast om me heen en zegt in mijn oor: zo lekker wijfie, kom maar fijn bij Klaas. Ik ken hem maar al te goed en ik haat hem nog meer dan Roodkapje. Klaas heeft bruin-gele wolvenogen, is zo mager als een tentstok en was zich één keer per maand. Zijn moeder is de dikke dame en als we op dezelfde kermis staan, valt dat rotjoch me altijd lastig. Schatje, wat hou ik toch van je mooie rode haren, je hertenogen en die leuke sproetjes. Ik probeer me los te wurmen, maar Klaas is veel sterker. Eerst een zoen, commandeert hij, op mijn mond. Hij duwt zijn lippen tegen de mijne en ik ruik zijn smerige adem, alsof je het deksel van de afvalbak openrukt. Er zit nu niks anders op. Ik haal uit met mijn knie tussen zijn benen. Dat heb ik van oma Neeltje geleerd. Als jongens iets van je willen en jij niet, dan moet je gewoon een knietje geven. Nou, een prachtig voorgelezen zeg. Niet normaal voor iemand van 12 jaar. Ga je daar later je beroep van maken, van lezen of voorlezen? Of ga je later, als je groot bent, je zit nu in groep 8, je gaat naar de middelbare school. Of wil je toch iets anders worden? Ik zou graag arts willen worden. Ja, omdat je dan mensen kan beter maken die heel ziek zijn en zo. Nou, dat is toch heel mooi om te doen? Maar dan moet je nog wel lang leren, hè? Ja. Maar dat is niet erg natuurlijk. En wil je dan in een ziekenhuis werken of wil je dan huisarts worden? In het ziekenhuis. In het ziekenhuis, nou. Ik hoop je nooit daar tegen te komen, maar mocht het zo zijn, heb ik er nu al vertrouwen in. Hey, wat ga je het komende jaar doen? Want je bent het heel jaar ben je voorleeskampioen. Moet je dan overal optreden of naar radio of televisie of de krant of alle dingen vertellen? Of is het hier klaar mee? Ik heb al best veel interviews gehad. En vrijdag wordt er een boek uitgereikt, Het Huis aan de Rivier. Dat gaat over het 750-jarig bestaan van Schiedam. En het eerste exemplaar krijg ik dan uitgereikt. Hey Daisy, hartelijk dank voor het gesprek. Het is vast heel eenzaam in de schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben jij. Jij in het donker en ik in het licht.

You spend your life dreaming, running round in a trance. You hang out forever and still miss the day. If you get lucky, you might find someone to help you get over the pain that will come. Yeah, you were so cool back in high school. What happened? So sure not to have your spirit stamping, but you're just a poor boy alone in this world. You're just a poor boy alone in this world. And it's wake up time. Time to open up your eyes, rise and shine. Well, if he gets lucky, a boy finds a girl to help him to shoulder the pain in this world. Follow your feelings, you follow your dreams, you might find the forest there in the tree. Yeah, you'll be alright. It's just gonna take time. So hard to please somehow. You're just a poor boy, a long way from home. You're just a poor boy, a long way from home. And it's wake up time. Time to open up your eyes. Rise and shine. 'Cause it's wake up time. Time to open up your eyes and rise and shine. Tijd om wakker te worden, in de figuurlijke zin dan. Tom Petty, wake up time. En daarvoor Leonie Jansen en Vleugels van mijn vlucht. Zometeen de financiële situatie in de Nederlandse ouderenzorg. Na de Scorpions en I've Lost You. I've lost you to somebody else. I know now just how you felt. Oh, so lonesome and blue. I'm feeling it too. Sorry, sorry. Someday, I know we'll be glad, but right now I love you so. Our love is true. Perhaps on some distant tomorrow, no more tears, no more sorrow. But in the deep of night, I long to hold you tight and kiss you again. But I've lost you, lost you. What more? And I'm crying, crying as you're walking away. I've paid for being untrue. Our love is true. Perhaps on some distant tomorrow, no more tears, no more sorrow. But in the deep of night, I long to hold you tight and kiss you. But I've lost you. I've lost you. What popmuziek uit Duitsland van de Scorpions 1979. I've lost you. Ons volgende onderwerp. De Nederlandse ouderenzorg heeft vorig jaar opvallend goede financiële resultaten geboekt. Maar achter al deze mooie cijfers schuilen ook grote zorgen. Onder andere over de inzet van personeel. Dat blijkt uit accountantsonderzoek. Dick van Gooswillige praat erover met Mike Tagage van BDO. Waarom doet BDO dit onderzoek eigenlijk? Ja, wij doen dit onderzoek om maatschappelijke impact te maken. We zijn als accountants- en adviesorganisatie al lang betrokken in de zorgsector. Wij controleren zowel zorginstellingen en adviseren zorginstellingen. Daarnaast willen we ze een handje helpen. Door in ieder geval ook onze visie te geven op wat in Nederland in de sector gebeurt. Om zo ook de overheid te bereiken en andere stakeholders. En wat zijn nou de belangrijkste uitkomsten en conclusies uit dit onderzoek? Want u heeft, geloof ik, 293 jaarverslagen in Nederland naast elkaar gelegd en opgeteld en afgetrokken en dan dit bij elkaar geboekt. Klopt, inderdaad. Belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn, zoals de titel van het rapport al weergeeft, goede resultaten maar grote zorgen. Als je kijkt naar de resultaatmarge, die is gestegen van 1,7% naar 3,5%. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, waar ook al sprake was van een verdubbeling van het rendement. Even een tussenvraag, hoe komt het nou dat die zorginstellingen het financieel gezien zo goed doen? Ja, dat heeft te maken met een aantal facetten. Enerzijds is men veel meer gaan inzetten op andere zorgproducten, met name extramurale zorg, dus zorg buiten de muren van de instelling. Dan moet gedacht worden aan het volledig pakket thuis en het modulair pakket thuis. En voor die producten, daar is het makkelijker om andere niveaus van mensen in te zetten en meer gebruik te maken van mantelzorg. Dus dat is iets middelvast omlijnd in wie je als personeel inzet. De marges zijn op die producten dus beter. Dat is één onderdeel. En het tweede onderdeel is dat instellingen het hele jaar door gestuurd hebben op kostenbeheersing. En dat kwam omdat de overheid natuurlijk bezuinigingen aangekondigd had. En die zijn last minute zijn niet teruggedraaid. Dus ze houden meer geld over? Ze houden meer geld over. En last but not least, de rente die is nog altijd gunstig geweest. Waardoor de rentelasten of de rentebaten die met de flinke sommen geld die op de bank staan bij zorginstellingen ook positief meegewerkt hebben. Nou moet die 2,5 miljard aan kosten voor ingehuurd personeel naar beneden. Je ziet ook dat heel veel zorginstellingen nu proberen die mensen in vaste dienst te nemen om ze een arbeidscontract aan te bieden. Maar heel veel mensen doen dat niet omdat dat financieel minder interessant is. Ja, er zit een verschil in ieder geval in de vergoedingen. Dat enerzijds, maar ook een verschil in de flexibiliteit. En op het moment dat mensen in loondienst gaan, dan bestaat denk ik het gevaar of het risico voor die mensen van ik raak misschien een stukje flexibiliteit kwijt. En ja, dat is best wel een lastige dan voor degene om dat te overwegen. Maar ik denk dat ook dan zorginstellingen er weer goed aan doen om te laten zien aan de arbeidsmarkt dat zij een heel positief personeelsbeleid voeren. En dat het dus ook aantrekkelijk is om bij organisaties als hen aan de slag te gaan. Ja, goede financiële resultaten, grote zorgen. Wie moet nou de eerste stap in Nederland zetten om die zorg weer een beetje wat dat betreft in de rust te brengen? Is dat nou de overheid, zijn dat de instellingen of zijn dat andere partijen? Wij zijn echt van mening dat zorginstellingen in de lead moeten zijn om die stap te zetten. En ja, dat hoeven ze niet alleen te doen. Sterker nog, dat kunnen ze vaak niet alleen doen, omdat je ook hebt over investeren in bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten. Ja, dat zullen ze samen moeten doen met andere partijen zoals banken, maar ook de naaste omgeving. Vernieuwend investeren is ons devies. En dat dus vooral gezamenlijk oppakken. U heeft het rapport nu gelanceerd. Wordt er al op gereageerd? Zijn de mensen enthousiast over uw berekeningen? Over de berekeningen hebben we in ieder geval geen negatieve geluiden gehoord. Absoluut niet. Over de adviezen dan? Adviezen, over het algemeen is men het eens. We zien in de media dat het overal gewoon positief opgepakt wordt. En ja, nu is het vooral denk ik aan zorginstellingen om ermee aan de slag te gaan. En volgend jaar gaat u natuurlijk weer opnieuw kijken of dat allemaal effect heeft gehad. Ik ben heel erg benieuwd wat de ontwikkelingen dan zullen zijn. We gaan het met u volgen, Mike Tagage van BDO Accountants en Adviseurs. Het persbericht overigens en het complete rapport Goede Cijfers en Grote Zorgen is terug te vinden volgens mij op jullie website www.bdo.nl. Dat klopt helemaal.

one lone preacher standing still gives a prayer that no one hears and no one knows, and so it goes. No one knows. One more angel flying home. We all hope. No one knows. Just a girl without a name, a passerby every day.